Zabrzański duet Justyna Święs i Kuba Karaś. Dziś już wszyscy ich świetnie znają, nie tylko z duetu The Dumplings, ale też z wielu innych produkcji. Wtedy byli dużym wydarzeniem i słusznie, dlatego że płyta See You Later jest po prostu bardzo ciekawa. Nie gotujemy, ta piosenka już za nami. Za chwilę jeszcze największy przebój z tamtego okresu, jeśli chodzi o The Dumplings. Piąte miejsce na liście przebojów programu trzeciego przed 10 laty. Kocham być z tobą. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocham być z tobą, śpiewała Justyna Święs, grał Kuba